Comet is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób zginęło w wypadku na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Kąckiej pod Wrocławiem. Nawałnice przechodzą nad Środkowym Pomorzem i częścią Wielkopolski. W katedrze Notre Dame w Paryżu odprawiono pierwszą od pożaru mszę. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Nowa Wieś Kącka pod Wrocławiem samochód osobowy wjechał pod pociąg. Nie żyje 5 osób. Do wypadku doszło przed godziną 19 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W powiecie wrocławskim rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec poinformował, że okoliczności zdarzenia wyjaśnia na miejscu specjalna komisja. Odtworzony będzie też monitoring, który jest na tym przejeździe. Wedle wstępnych informacji sygnalizacja świetlna działała, przekazał. Poinformował też, że w związku z wypadkiem zorganizowano zastępczą komunikację autobusową dla przewozów regionalnych na odcinku Kąty Wrocławskie i Bramowice. Uruchomione zostały też autobusy dla pociągów dalekobieżnych między Jelenią Górą a Wrocławiem. Błyskawice, grzmoty, ulewny deszcz, wichury w burze przechodzą nad Środkowym Pomorzem i częścią Wielkopolski. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach kołobrzeskim, drawskim, świdwińskim. Wichura łamie drzewa, konary leżą na drogach. Zachodniopomorscy strażacy mają mnóstwo interwencji, do tej pory ponad 220, jak powiedziała oficer dyżurna Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Nikomu nic się nie stało. W Koszalinie drzewo runęło na ulicę Konstytucji 3 maja, w Kraśniku spadło na drogę. Koszalińscy strażacy jadą do Mielna, dostali zgłoszenie o zalanie restauracji. Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin oficer dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu, w Wielkopolsce pojedyncze interwencje były m.in. w Pile, w regionie wałeckim, okolicach Tuczna i Mirosławca. W województwie pomorskim jest spokojniej. Podczas wizyty w Reno w Nevadzie prezydent wziął udział w teście zarządzania ruchem dronów w warunkach miejskich. Andrzej Duda uczestniczył też w pokazie na lokalnym lotnisku polskiego drona. Ogromnie się z tego cieszę, że ta współpraca tak bardzo zaawansowana nad tak nowoczesnymi, a niezwykle praktycznymi rozwiązaniami na przyszłość, no powiem górnolotnie, dla ludzkości, bo tak to przecież wygląda, że to są rozwiązania, które pewnie będą w niedługim czasie wdrożone na całym świecie, że polscy naukowcy właśnie nad tym pracują i są w absolutnej światowej czołówce razem z naukowcami amerykańskimi. W Nevadzie prezydent Andrzej Duda wziął też udział w otwarciu Tygodnia Polskiego Biznesu i Innowacji, podczas którego wygłosił przemówienie i spotkał się z przedstawicielami startupów. W katedrze Notre Dame odprawiono pierwszą od pożaru mszę ze względów bezpieczeństwa, gdyż część stropów wciąż może runąć. Wzięło w niej udział wąskie grono duchownych i osób świeckich. Mszę świętą arcybiskup Michel Opetit odprawił dokładnie w 2 miesiące po tym, jak groźny pożar strawił iglicę i doprowadził do poważnego uszkodzenia części dachu i stropu świątyni. Arcybiskup Michel Opetit powiedział: ta katedra narodziła się z naszej wiary, jest wyrazem wiary w piękno Chrystusa, jego umiłowanie człowieka, miłość silniejszą od nienawiści, jego życie silniejsze niż śmierć i wiary w tę miłość chrześcijan wobec Matki Bożej. I właśnie dlatego jest to katedra Matki Bożej. Notre Dame de Paris. Wszyscy uczestnicy mszy świętej odprawionej w kaplicy w tej części katedry, która nie uległa zniszczeniu, musieli ze względów bezpieczeństwa nosić na głowach kaski ochronne. W kaplicy ocalały relikwie, korona cierniowa Chrystusa, a także 14-wieczna figura Najświętszej Marii Panny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce chmury, wszędzie będzie możliwy przelotny deszcz i burze od 21 stopni na Pomorzu do 24-26 w centrum, 31 na Podkarpaciu, nad samym morzem od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Don't you want me, baby? Pomysł na najnowszą płytę podsunął im sam Quincy Jones. Oboje na niej artystycznie szaleją, śpiewając, grając, a nawet malując. A to, jak Mika Urbaniak i Victor Davis przekształcają pop w sztukę na żywo, usłyszymy w Trójkowym Studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu od godziny 19. Mariusz Owczarek. Come here to me. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Super promocja Play. Tylko w ten weekend na play.pl wszystkie smartfony bez abonamentu w cenach obniżonych o VAT. Na przykład Samsung Galaxy A40 tylko 933 zł. Taniej o 214 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. In this game of deception, I am surrounding you and I've got your back. Always through thick and thin. You're choosing the way of total conviction that you are a helpless with anxiety. So we're floating in silence, losing our balance, accepting that we no longer agree. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a głos, który przed chwilą Państwo słyszeli w nagraniu firmowanym pseudonimem Kasai, piosenka Epiphany, jest z nami dziś w studiu. I bardzo się cieszę. Kasia Piszek. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie i wpadłaś do nas na tę godzinkę. Już w tej chwili jestem absolutnie przekonana, że nie zmieścimy się w dzisiejszym programie ze wszystkim, co ja bym chciała zrobić, bo chciałabym zarówno porozmawiać o twojej pierwszej solowej, w co trochę trudno uwierzyć, płycie Equals, ale też, ponieważ poprosiłam cię, żebyś przyniosła do studia parę utworów, które szczególnie lubisz, a w których nagrywaniu nie brałaś udziału, wysłałaś mi taką listę, że dzisiaj przez całe popołudnie słuchałam tych utworów i uznałam, że właściwie powinniśmy się spotkać dwa razy. Raz, żeby porozmawiać o twojej muzyce, a drugi raz, żeby porozmawiać o muzyce, którą lubisz słuchać jako słuchaczka. Ale na razie pozwól, że pozwolę się zdyscyplinować trochę i jeśli mogę, to zanim zgłębimy kilka tematów związanych z twoją płytą, posłuchajmy jeszcze jednego jej fragmentu. To będzie utwór Kim. Her most precious blue. fire. Made of mistakes more than by liars. Vanishing into the arms of admirers. She cannot breathe, but she's still on fire. Kim i Kasai, czyli Kasia Piszek, który jest dziś z nami. Płyta Equals ukazała się w maju, tak. Ale proces jej tworzenia, jak to zwykle bywa z ciekawymi albumami, jest długi i trochę złożony. I ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy mogłabyś opowiedzieć nam coś o tym, w jaki sposób materiał na tę płytę zaczął dojrzewać, kiedy podjęłaś decyzję, że teraz jest czas na twoją własną, solową, w pełni autorską, napisaną, wyprodukowaną, zagraną, zaśpiewaną płytę, bo jestem pewna, że nasi słuchacze już wiedzą, bo o Equals słyszeli już od dłuższego czasu, ale do tej pory, zanim wydałaś swoją solową płytę, byłaś siłą wspierającą bardzo wiele różnych muzycznych projektów, taką trochę wszędobylską, szarą eminencją, można by powiedzieć. Co, więc ciekawe, tym bardziej to przejście z bycia tym silnikiem, który działa pod maską, że tak powiem, cudzych projektów muzycznych, a byciem kierowcą może za kierownicą własnego wozu. Boże, dlaczego poszłam w motoryzacyjną stronę? Nie wiem. W każdym razie chciałam zapytać, jak to przejście od bycia siłą wspierającą do byciem właśnie swoim sterem, żaglem i okrętem wyglądało. Pytam o utwory, w jaki sposób one zaczęły kiełkować. na wstępie chyba chcę też powiedzieć, że to nie jest łatwe przejście, bo nie ukrywam, że wspieranie wokalistów, wokalistek jest takim bezpieczną przystanią taką. Aha, łatwo się zadomowić w tej roli, tak? Tak. Bo jakby to też nie jest łatwe na pewno, ale w sensie może bardziej psychicznie jest to wygodne. Mhm. Natomiast jak trzeba przejść i zadecydować o sobie, to już jest troszkę bardziej złożone. I pewnie dlatego też w moim przypadku ten proces twórczy trwał w sumie chyba 9 lat. Ach. Bo 9 lat temu powstała piosenka Kim. Czyli właśnie ta, od której tak. którą przed chwilą słyszeliśmy. I to dobrze. Intuicja mi podpowiedziała. W studiu Bogdana Kondrackiego i Karoliny Kozak ta piosenka powstała w przerwie między pisaniem piosenek dla innych ludzi. Nie pamiętam, jaki dokładnie wtedy był, co wtedy robiliśmy konkretnie, natomiast pamiętam, że Bogdan i Karolina wyjechali na jakieś czasy, na parę dni. Ja zostałam sama w studiu, oni mają studio w domu. I powstała piosenka Kim, jako jakiś taki powiew czegoś, potrzebowałam jakiejś świeżości, siadłam sobie i zrobiłam ten utwór. Czy w takim razie można powiedzieć to samo o innych utworach z tej płyty, że one były czymś, czego potrzebowałaś, jakiegoś wyrazu dla własnych uczuć, których nie mogłaś włożyć w piosenki dla innych ludzi, bo tak mi się wydaje, że można pisać bardzo dużo dla innych ludzi, ale jednak jeżeli jest się takim psychologiem trochę, tak jak właściwie w sumie każdy autor piosenek trochę musi być, to jednak nie piszesz piosenki dla nie wiadomo kogo, do szuflady, zawsze jednak myślisz trochę o tej osobie, dla której piszesz, więc... Tak, to prawda. Siłą rzeczy są pewne uczucia i spostrzeżenia, które są tylko twoje i których nie podsuniesz tej drugiej osobie. Zgadzam się i to jest to, co mówisz, jest rzeczywiście porusza. Poczułam teraz, że to jest bardzo mocne, że właśnie też w pewnym momencie, jak zdałam sobie sprawę z tego, że ta płyta już jest zamknięta, w sensie jakby jeżeli chodzi o kompozycję, to właśnie to był ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że przez te wszystkie lata to były te momenty, kiedy potrzebowałam czasu dla siebie i czasu, żeby coś sama wewnętrznie przerobić. Rzeczywiście to jest trochę takie cały czas jak praca z innymi ludźmi, jakby takie trochę zaprzedawanie duszy. Oczywiście z przymrużeniem oka teraz mówię, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak zupełnie serio, ale rzeczywiście jakby trzeba mieć dużo, jakby trzeba się zaangażować w każdy proces. I koncerty, i próby. Tak, nie ma czegoś takiego jak na pół gwizdka, jeżeli chce się to robić. Tak, nie można się prześliznąć przez tę przestrzeń, absolutnie. I rzeczywiście każda z tych piosenek jest wyrwaną dla siebie jakąś taką kawałką rzeczywistości może. Ale mi się wydaje, że jeżeli wrócimy na chwilę do tych wcześniejszych twoich, przepraszam, użyję słowa projektów, ale projektów, ponieważ to są, występujesz w różnej roli, zarówno autorki piosenek, jak i producentki, aranżerki. Myślę, że zupełnie inaczej słucha się w tej chwili tych utworów z płyt, które nie są firmowane twoim nazwiskiem, teraz, kiedy znamy płyty Equals. Dlatego bardzo chętnie posłuchałabym teraz z tobą i z państwem piosenki z płyty Karoliny Kozak, o której wspomniałaś. To będzie utwór? Jaki to będzie utwór? S.A.D. S.A.D. Digging in the nest of my heart, pencils and thimbles, wishing there was just a tiny bit more. Searching the opaqueness of my soul, no flowers, no illusions, wishing there was just a tiny bit more, more. stumbling through a forest of crystal balls. No breadcrumbs, no horizons. Hoping I can grow wings and break free. Tutaj małe porozumienie poza anteną, nie udało mi się niestety ukrócić naszej rozmowy z Kasią Piszek, zanim Państwo zaczęli nas słuchać, ale zaraz zdradzę, o czym mówię. To była piosenka Karoliny Kozak, S.A.D. Ja właśnie chciałam Cię dopytać, czy Ty jesteś jedyną autorką tej piosenki, czy ją napisałaś razem z Karoliną? Napisałyśmy ją wspólnie. Okej. Okay. Ja ją wyprodukowałam i zaaranżowałam tam wszystkie rzeczy, które tam było słychać. Super. Chciałam Cię zapytać, ponieważ przed chwilą wspomniałaś o tym, że praca z innymi i dla innych tak satysfakcjonująca, jak może być artystycznie, zostawia właśnie te takie drobne luki, które trzeba wypełnić czymś już zupełnie własnym i autorskim. Tutaj na myśl oczywiście przychodzą głównie teksty i różne przemyślenia, które można zamknąć w słowie, ale zastanawiam się, czy na przykład takie Twoje potrzeby muzyczne, czysto estetyczne, którym nie mogłaś jakby swobodnie wyrazić na cudzych płytach, gdzie one są na Equals? Czy bardziej są w tych kameralnych, fortepianowych, bardzo nawiązujących, przynajmniej dla mnie, do muzyki klasycznej fragmentach? Czy to jest właśnie to, czemu dałaś upust bardziej? Czy one bardziej są w tych momentach, które się wiążą z bitem, z elektroniką? Jakby gdzie jest do czego cię bardziej ciągnęło w momencie, kiedy pracowałaś, pisałaś piosenki dla innych, to czego ci bardziej brakowało? Tej kobiety przy fortepianie, czy tej kobiety, która tańczy? Wydaje mi się, że trochę po trosze właśnie i elektroniki, i fortepianu. Tak mi się wydaje, że cała ta płyta jakby jest tą historią właśnie trochę czegoś utraconego i powrotu do zebrania części brakujących siebie. Aha. Tak to postrzegam. I jakby ten język, który jest na tej płycie, on totalnie oddaje to, co cały ten proces, czyli to, kiedy to się zaczęło 9 lat temu, kiedy miałam akurat w tamtym momencie dużą jakąś taką potrzebę słuchania muzyki elektronicznej. Zresztą głównie przez kilka lat fortepian się pojawił na samym końcu. Aha, czyli to nie jest twój, że tak powiem, twój roboczy, że tak powiem, jakby powiedzmy, twoja maszyna do pisania piosenek. Znaczy jest. Ale no, przyznam się szczerze, że tutaj miałam dość skomplikowaną relację z fortepianem, bo przez to, że gram od szkoły muzycznej, od pierwszego stopnia. Czyli edukacja ci obrzydziła? Tak? Chyba nie obrzydziła, ale tak ja też mam, wydaje mi się, że jestem takim człowiekiem, że nie lubię łatwych dróg i w pewnym momencie tak pomyślałam sobie niepokornie, że fortepian już znam tak na wylot i chciałabym systemy modularne na przykład teraz sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Może tutaj pójdę, może właśnie zaczęłam słuchać takiej nawet progresywnej dość muzyki elektronicznej po to, żeby odkryć za parę lat, że uciekam od czegoś, co w ogóle... Co cię goni na trzech nogach. To prawda. Tak, hałasując przy tym. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo pierwszy raz słyszałam dużą ilość piosenek z Equals podczas twojego bardzo kameralnego występu w Warszawie jesienią zeszłego roku, kiedy byłaś uzbrojona wyłącznie w fortepian i... Znaczy wyłącznie. Aż fortepianie swój głos. Także słuchanie później tych samych piosenek w wersji z płyty było dla mnie dużym zaskoczeniem, chociaż tak jak mówisz, one organicznie się rozrosły w moim postrzeganiu. Nie były to... Czasem, kiedy słyszy się inną wersję piosenki, ma się wrażenie, że jest to remix. Tutaj nie miałam takiego wrażenia, ale to ciekawe, że mówisz o tym, że przez kilka lat jakby ta elektronika to był twoja strawa. Tak. Przyniosłaś, tak jak wspomniałam, garść ulubionych piosenek do studia. Możliwe, że ta nie powie za wiele o tej stronie elektroniki, ale już mam ogromną ochotę, żeby słuchacze usłyszeli jedną z twoich ulubionych piosenek. Przyznam się, że nazwisko artysty dziś usłyszałam po raz pierwszy. Cosmo Sheldrake. Ale mogę państwu obiecać, że to nie jest ostatni raz, kiedy słyszycie to nazwisko w tej audycji. Także ukradnę ci Cosmo Sheldrake, jeśli pozwolisz. Posłuchajmy piosenki Linger Longer, a za chwilę usłyszymy więcej o albumie Equals i planach Kasi na najbliższy czas. Thank you. slippery roads and sunburned dreams. Winter's loss becomes summer's beam. Come wobbling out of the ocean. Come trickle back to Denham. Cluttered mind, what is a drop in the ocean? Far and few but long behind, we're spun by the heavenly motion. Ring the bell, sound made crystalline, ring out for the cause of all notions. April's dew becomes autumn's wine. Leave everything always unbroken. Cosmo Sheldrake, Linger Longer. Popularna prośba w tej chwili. Czy możesz dosłownie w trzech słowach powiedzieć coś o Cosmo Sheldrake'u, bo mam wrażenie, że tak jak zaraziłeś mnie nim przed paroma godzinami, tak zaraz Polska, że tak powiem, zacznie pytać cała, kim jest Cosmo Sheldrake i dlatego, dlaczego jest tak świetny. Tak, muszę przyznać, że rzeczywiście to jest fantastyczny młody człowiek. Nie wiem, czemu mnie tak porwał. A może dlatego, że jego tam muzyka jest, ma jakiś, nie wiem, po prostu tyle faktur i tyle głębi, że po prostu jakoś tak naturalnie porywa. Można by mówić w ogóle, jakby też o Kosmo długo, bo on ma tak, jakby ciekawą historię. Ale nie róbmy tego, bo dzisiaj musimy porozmawiać o tobie. Myślę, że po prostu będziesz musiała wpaść z kolejnymi paroma piosenkami, których dzisiaj nie będziemy mieli czasu zagrać po prostu do audycji i będziemy już mówić Jasne. Tylko o cudzej muzyce. Ale ja ciebie teraz muszę zapytać, ponieważ miałam przyjemność przeprowadzić dosłownie kilka wywiadów w ramach tej audycji, których którą Państwo teraz słuchają, której Państwo słuchają. I podczas każdego z nich powtarzałam kilka tych samych pytań, więc nie będę Cię męczyć wszystkimi, ale chciałam Ci zadać dosłownie dwa lub trzy i jestem bardzo ciekawa, co mi na nie odpowiesz. Interesuje mnie to, co się dzieje w momencie, kiedy rozpoczynasz proces tworzenia czegoś. Wszystko jedno, czy to obojętnie, proces twórczy. Na co cieszysz się najbardziej? W sensie, jaki jest taki punkt na twoim horyzoncie, w momencie, kiedy zabierasz się za, nie wiem, piosenkę, płytę, aranżację, jakiś projekt? Co jest tym momentem, który ci przyświeca, na który najbardziej się cieszysz? Czy jest taki moment? Jest. Ale wydaje mi się, że to już, znaczy w sensie, że to chyba nie jest, znaczy, bo można by oczywiście ująć to jakby patrząc z lotu ptaka, że to jest początek procesu, ale uwielbiam ten moment taki, kiedy coś klika. To znaczy, zaczyna się toczyć. Tak. I że jakby czuję, że to niekoniecznie jakby to jest związane z pisaniem jakby utworu. Bardzo często nawet jak, nie wiem, jestem w jakiejś przestrzeni, w której jakby czuję, że jest jakaś relacja. Na przykład, nie wiem, jak sobie łapię ostrość, na przykład robiąc zdjęcie, czy coś takiego. W sensie jakby lubię ten moment, kiedy zaczynam mieć bardzo taką taką dużą radość z tego, żeby z tego, co widzę, jakby w sensie, że jestem tu i teraz, że jakby jestem w jakiejś takiej przestrzeni, która nagle zmienia się wszystko dookoła. I tak jest zresztą z graniem i podobnie, że zaczynam sobie coś grać zupełnie, jakby bardzo często jakieś bzdury. Ale w pewnym momencie to nabiera kształtu i zaczynają się z tego pojawiać jakieś motywy. Mm-hmm. Zaczynam jakby tak się autohipnotyzować i to są momenty, w których jakby czuję rzeczywiście coś naprawdę takiego magicznego. Magicznego. A czy jesteś w stanie podczas tego, tych absolutnie koniecznych bzdur, które się dzieją i które często są strasznie mozolne, ja mówię, co jest własnego doświadczenia, nie wiem, czy u ciebie wygląda to podobnie, ale czy w momencie, kiedy brniesz przez tę magmę rzeczy, które nie klikają, czy jesteś w stanie się cieszyć na ten moment, że to kliknie? Czy jakby pamiętasz o tym, że to w końcu kliknie? Bo ja mam często takie doświadczenie, że po prostu tracę nadzieję, że to będzie miało sens. Wydaje mi się, że każdy chyba twórca ma coś takiego, że żeby musi sobie przypomnieć raz na jakiś czas, że to w końcu kiedyś kliknie. Jak tak, nie to, to następne. Tak. Pamiętasz o tym, czy zapominasz o tym częściej, że to w końcu kliknie, nad czym pracujesz? Czy wiesz, to co mówisz też mi jest bliskie, bo wiem, że bardzo często też zdarzało się, że nic z tego nie było, ale jakby też trudno, jakby też jakby musiałam sobie jakby odpuścić. Czyli... Bo nie lubię tak, wiesz, czego nie lubię, tak na siłę. Okej, okay, rozumiem. Czyli po prostu musi być jakiś flow naturalny, żeby to miało sens. Okej, okay, super. A na co w tej chwili na przykład cieszysz się najbardziej? Co jest teraz w tej chwili na twoim horyzoncie różnych rzeczy, które cię czekają w najbliższych tygodniach, miesiącach, w tym roku? Co jest taką gwiazdką na twoim niebie, do której nawigujesz? Koncerty oczywiście i zresztą zawsze tak było. Nie dziwię się. To jest taka przestrzeń, która jakby zawsze była dla mnie jakimś takim sakrum. Studio lubię bardzo. Lubię grzebać, majsterkować i poprawiać, ale zdecydowanie wolę grać koncerty. Dlatego na koncerty teraz najbardziej się cieszę, bo wreszcie nie gram już sama, tylko gram z zespołem. Co już słuchacze w Trójce mieli okazję usłyszeć bardzo niedawno. I rozumiem, że to jest ten skład, który zabrzmiał tutaj na scenie, tuż obok drzwi dalej, scena studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jest ten właśnie skład, który zobaczymy usłyszymy na koncertach. Tak, tak. Czyli w sierpniu. Tak, w sierpniu na Męskim Graniu. Tak, to jest nasz pierwszy koncert, znaczy nie pierwszy, ale najbliższy, może tak. Będziemy o nim na pewno jeszcze wspominać, tak. żeby wszystkim przypominać. No i o kolejnych, kiedy tylko ich terminy zostają potwierdzone. No jeszcze jedno pytanie przemycę z tego mojego nieśmiałego kwestionariusza. Tutaj musiałam cię przygotować na to pytanie wcześniej, bo chciałam, żebyś przyniosła do studia ten utwór, ale zapytałam cię, jaka byłaby twoja piosenka, gdybyś była postacią z filmu albo serialu i miała swoje theme music, które brzmiałoby w momencie, kiedy byś wchodziła do pokoju. Co by to było? I twoja odpowiedź to był... A teraz Amon Tobin, Kitty Cat. Ale powiem ci, że to nie było łatwe, bo też musiałam się przyjrzeć sobie tak... Znaczy, rzetelnie to nie jest dobre słowo, ale wiesz, bo jakby lubię siebie postrzegać jako bardziej postać z kreskówki albo, nie wiem, właśnie z komedii. Aczkolwiek tutaj wybrałam piosenkę, którą jakby mimo wszystko jakoś tak poczułam, że jednak jest bardziej chyba bym się widziała w serialu jakimś takim o ufolutkach albo w ogóle o przybyszach czyli z innej planety. Nawigujesz w stronę bardziej fantasy i tak, i zdecydowanie i okazało się. Posłuchajmy, jak siebie dźwiękowo widzi Kasia Piszek. Thank you. mam Tobin, Kitty Cat i theme song Kasi Piszek, która jest z nami w studio. Widzisz się więc trochę kreskówkowo, trochę fantasy. I jak to jeszcze można nazwać? I trochę dziwnie, i trochę tak... trochę za mgłą czasami, trochę niewyraźnie. Trochę niewyraźnie. Za mgłą, nie, czyli ten motyw trochę chowania się z tyłu sceny i za czyimiś plecami jednak powraca. Oczywiście. W twojej wizji siebie. Może nie na długo. Czy, powiedz mi, czy praca nad Equals, pomimo tego, że rozłożona bardzo w czasie, bo widzę, że z tego, co słyszę, to te piosenki powstawały jeszcze zanim zaczął powstawać album, można tak powiedzieć, że to były takie puzzle, które były rozrzucone i dopiero jakby tym gestem twórczym złożenia albumu było zebranie ich razem. Czy nabrałaś apetytu do robienia kolejnych własnych rzeczy, pracując nad tą płytą? Kasia tutaj uśmiechnie, już widziałam, że przewróciła oczami, że o Boże, o co ty mnie pytasz. Oczywiście. Czyli teraz jakby, ale przyznasz, że teraz byłby to inny proces, bo jakby wiedząc, że pracujesz nad płytą kolejną swoją, czy myślisz, że twoje podejście by się zmieniło? Sama jestem ciekawa, bo lubię, że to jest takie otwarte i jest tam dużo powietrza. Już mam jakieś kilka nowych utworów i na razie to, co tak mówisz, to są cały czas też puzzle. Też puzzle. I może to jest zdrowe podejście, wiesz, bo przepraszam, że wtrącę, ciebie pytam, a opowiadam o sobie, to jest tak Johnny Bravo, ale dość o mnie, porozmawiajmy o tobie, co sądzisz o mnie. Pracowanie nad dużą, na przykład powiedzenie sobie, pracuję teraz nad albumem, potrafi być paraliżujące, a powiedzenie sobie, pracuję teraz nad tą piosenką, wyzwala cię w pewnym sensie. Czyli może proces rzeczywiście nie będzie aż tak różny od tych luźnych puzli, które chowałaś po różnych szufladach przez 10 lat. Widzisz, zobaczymy, bo sama jestem ciekawa też, jak będzie z warstwą liryczną. Mhm. Bo to też jest niełatwa sprawa. Kusisz mnie do zadania pytania. Jeszcze zanim pojawiłyśmy się na antenie, zastanawiałam się, czy mam przerwać ten cykl przemocy, który polega na tym, że pyta się kolejną artystkę o to, dlaczego tak mało po polsku. Czy mam jakby puścić tak jak ktoś, kto jest męczony w szkole i męczy później innych, ale nie zrobię tego. Bardziej chciałam cię zapytać, co dla ciebie jest w tych tekstach, co dla ciebie jest w tych tekstach najważniejsze? Czy to, że one są osadzone w jakiejś rzeczywistości muzyki anglojęzycznej? Czy ze względu na to, że nie wiem, taki jest, wychodzisz jakby z takich inspiracji, to są jakieś głosy, które siedzą w twojej głowie, czy to jest tak, że jest to po prostu język, który lepiej ci się układa do twoich nut, do twojej muzyki? Wydaje mi się, że obie sprawy, które poruszyłaś, jakby są bardzo mi bliskie. Bo wychowałam się na muzyce anglosaskiej, może tak ujmę. Mm-hmm. I pierwsze moje kompozycje były też jakby w związku z tym, z tekstem angielskim. A to, że on jest przy okazji też pięknie się układa i nie wiem, jakoś tak ładnie brzmi, to tak... To jest bonus. To jest naturalne, właśnie, to jest bardzo naturalne. Czyli nie ciągnie cię w tej chwili na razie do zmiany na przykład, nie wiem, na hiszpański czy niemiecki w kolejnych utworach. A ciekawe, że wspomniałeś hiszpański, bo akurat miałam takie zakusy, żeby w jednej piosence na moment po hiszpańsku zaśpiewać. Zresztą hiszpański i niemiecki bardzo lubię i angielski, więc to... Mhm. Nie wiem, uważam, że każdy język ma coś pięknego w sobie i nie zamykam się na to i bardzo bym chciała śpiewać w różnych językach. To jest super myśl, bo można wykorzystać je po prostu czysto brzmieniowo i tak jak wybiera się tonację piosenki, można wybrać język, jakim się śpiewa, jeżeli jest się na tyle szczęśliwym, że się zna kilka. Zadam ci jeszcze jedno pytanie, tak się zastanawiałam z tego mojego nieśmiałego kwestionariusza, który jest naprawdę dziwne, ale ponieważ zahacza o nazwę audycji, w której dzisiaj się znajdujemy, głowa, serce, baza, ponieważ są to terminy zaczerpnięte ze świata perfum, ze świata zapachu. Gdyby twoja muzyka była zapachem, można o tym myśleć jako o perfumach i kompozycji zapachowej, albo też zapachem kompletnie naturalnym. Ciekawe. Jak by pachniała twoja płyta? Wydaje mi się, że żywicą, mchem, trochę kadzidłem. Okej. Może czasami różą. Wymieniasz po prostu jedne z moich ulubionych nut, więc może powstaną perfumy Equals. To by było niezłe. Premiera albumu razem z zapachem. Czyli co? Kadzidło, mech. Bardziej takie naturalne. Ale jednak ten element syntetyczny gdzieś tam musiałby się znaleźć do bitów takich jak w Salvages. Powiedz mi proszę, dosłownie w trzech słowach, niestety strasznie nam się kończy czas, jeszcze nie chciałabym skracać w żaden sposób twojej piosenki, którą na sam koniec audycji, której posłuchamy. Powiedz mi dosłownie w trzech słowach, i to jest moje absolutnie osobiste pytanie, które zawsze budzi moją ciekawość. Jak wygląda twój proces, jeśli chodzi o tworzenie piosenki, tworzenie demówki? Jak wyglądają twoje notatki? Mogę tak ci zajrzeć, że tak powiem, przez ramię. Czy pracujesz przy fortepianie, czy pracujesz głównie na przykład na sucho, notujesz sobie rzeczy i później dopiero one uzyskają jakąś muzyczną formę i słowną? No, bardzo różnie. Głównie rzeczywiście na fortepianie. Natomiast też zdarza mi się złapać jakąś melodię i nagrać ją na dyktafon. Mhm. Na przykład jak gdzieś przemierzam miasto autobusem, czy kiedyś jak częściej jeździłam na rowerze, to często mi się to zdarzało. Mhm. W sumie po prostu coś nuciłam po drodze i nagle... Ale wyjmowałaś dyktafon na rowerze? To tak. Bardzo niebezpieczne. Czasami jadąc, niestety, ale jakby rzeczywiście jakby to było bardziej skomplikowane, to już nie. Tak. Starałam się nie stwarzać zagrożenia. Mhm. Ale lubię jakby, że to jest takie spontaniczne, że to czasami właśnie nagle przychodzi jakaś melodia, czasami wynika to z tego, że długo się poświęca czemuś uwagę i wchodzi się... Czyli jednak jesteś zbieraczką. Jednak jesteś zbieraczką, zbierasz, łączysz te kropki i te kolejne piosenki są tymi puzzlami, które dopiero później będziesz składać, więc to brzmi bardzo ciekawie. Kasiu, bardzo żałuję, że tak niewiele zagraliśmy z twoich utworów, które przyniosłaś. Ja dotrzymam obietnicy i naprawdę bardzo chciałabym cię zaprosić do takiej audycji, w której będziesz mogła sama więcej poopowiadać o muzyce, którą lubisz. Ale chciałabym zostawić naszych słuchaczy jeszcze z jednym z najpiękniejszych utworów, moim zdaniem, z twojej płyty, z Sun Spirit. Proszę państwa, gościem głowy, serca i bazy była Kasia Piszek, Kasaj, jej płyta Equals, gościła już w tej audycji i będzie gościć więcej. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Dobranoc. Thank you.